Δεν θα επιτρέψουμε στα κοράκια των διεθνών distress funds να κερδοσκοπήσουν δημεύοντας την περιουσία, δημεύοντας τις κατοικίες των Ελλήνων πολιτών. Έτσι, να το θυμηθούμε. Όχι, αυτό. Γιατί να το κάνουν τα κοράκια, δίκιο έχει. Ναι. Να το κάνουν οι αριστεροί. Όχι, ναι, αλλά έχει πει για τα κοράκια. Αποκλείονται τα κοράκια. Ωραία, τα κοράκια δεν το κάνουν. Για ένα από τα πολλά θέματα της επικαιρότητας που είναι οι πληστηριασμοί. Ας το έχουμε κατά νου ότι θα αποτρέψει τα κοράκια από τους πληστηριασμούς και ας πάμε στα υπόλοιπα. Μα. Γιατί υπάρχουν 15 κοράκια. Θέματα. Τα κοράκια. Τα ναι. Κοράκια δεν θα μας πάρουν τα σπίτια. Θες να σου πάρει το σπίτι κοράκι. Όχι. Ή τραπεζίτης. Καλύτερα τραπεζίτης. Δεξής τραπεζίτης. Ναι, ό,τι πάνω, να είναι. Πάνω δεξής. Από το να στο πάρει το κοράκι θα το κάνει μπάχαλο. Κουτσουλιές και τέτοια. Ενώ τραπεζίτης ναι. Θα αλλιώς. Το κρατήσει καθαρό. Θα το κρατήσει, ναι. Θα το φυλάξει μέσα στο σωσίβιό του. Ναι, γιατί έχει ο τραπεζίτης και μια. Ένα τρόπο ζωής, ρε παιδί μου, μια φινέτα. Και κοινωνικό πρόσωπο στο κάτω-κάτω. Το κοράκι, το πούπουλα μέσα, θα πετάει. Για δε διαφημίσει το τραπεζόνι τώρα. Φαντάζεσαι οικογένεια κορακιών μέσα στο σπίτι. Άπα, μαύρα κιόλα. Αυτά που πέφτουν πάνω στα νοικοκυριά και όχι στην εργατιά που λέει το τραγούδι. Αφήνουν και πίπυλα. Ναι, γι' αυτό ναι. Σου λέω. Όχι, τραπεζίτη χίλιες φορές. Μπράβο, μπράβο. Η κυβέρνηση να τα πάρει. Αν είναι να το πάρει, να το πάρει τραπεζίτη. Γιατί όχι. Θα λες σε αυτό το σπίτι που μένω εγώ τώρα μένει ο διοικητής της τράπεζας. Είναι αλλιώς. Ή ο προϊστάμενος του ντόπιου. Γιατί τόσα πολλά σπίτια. Ή ο ταμείας, έστω τέλος πάντων. Ναι, ναι, ο κλητήρας. Α, είναι και ο κλητήρας. Δεν το πήρε ένας τυχόντας, ναι. Ο πρώτος. Ή ένας ξένος. Τα ξένα κέντρα. Για δεύτερη μέρα ο Σούλτς με τον Τσίπρα κοροϊδεύουν την κοινωνία. Πάλι χαιρετάμε τους κοινωνιστές. Τώρα έχουν πάει σε δύο νησιά πήγανε σήμερα, στη Λέσβο και τη Μυτιλίνη. Κάνει για έρηδες, δεν είναι εποχή για διακοπές. Δεν το πιασες, ξανά μανά. Σε δύο νησιά πήγανε σήμερα. Στη Λέσβο και στη Μυτιλίνη. Α, μάλιστα. Δεν το πιασες. Στη Λέσβο και στη Μυτιλίνη. Ποιος τα από αυτά. Ο Τσίπρας και ο Σούλτς. Σήμερα σε μια δύσκολη μέρα, αλλά δεν θέλαμε να κρύψουμε τίποτα. Θέλαμε να δούμε την πραγματική σκληρή εικόνα που αντιμετωπίζει καθημερινά η Μυτιλίνη, η Λέσβος. Η Μυτιλίνη, η Λέσβος και τα άλλα νησιά της Ελλάδας. Τα νησιά της πρώτης γραμμής των προσφυγικών ροών. Στη Λέσβο και στη Μυτιλίνη. Δεν έχει. Μήπως έχει διαχωριστεί, μήπως έχει γίνει και τώρα. Μήπως έχει φράχτη. Και είναι από εδώ η Λέσβος με τους ξένους και είναι από εδώ η Μυτιλίνη. Νησιά, είναι δύο νησιά. Είναι η Λέσβος, η Μυτιλίνη. Πιο πολλούς πρόσφυγες δέχεται η Λέσβος. Λιγότερους η Μυτιλίνη, είναι η αλήθεια. Μπήκε φράχτης, είναι σαφές. Συνήθως οι πρωθυπουργοί έρχονται για να λύσουν θέματα, αλλά αυτό που καταλαβαίνω εγώ τα τελευταία 40 χρόνια ότι εκπαιδεύονται. Μαθαίνουν για την Ελλάδα πράγματα που δεν θα τα είχε μάθει αλλιώς. Νόμιζε προφανώς ότι είναι δύο τα νησιά. Για κάπου να προετοιμαστούν. Κάποια στιγμή δεν ξέρω αν του το έχουν πει, γιατί επίσης δεν τους διορθώνουν όταν κάνουν λάθη. Τους αφήνουν έτσι. Ο πρωθυπουργός τώρα. Σωστό, ναι, ναι, ναι. Ένα του πούνε ότι, ότι είναι ένα νησί. Θα του το πάνε μετά off the camera. Τι θες, δεν ξέρω αν του το. Είσαι σίγουρος ότι το ξέρουν και παρατρεχάμενοι. Όχι. Ο Σούλτς εντάξει, από μακριά ήρθε να κάνει επίσκεψη. Ακουμπάει παιδάκια ο Σούλτς. Έχει βγάλει πολλές φωτογραφίες για να βάλει στο Instagram του. Θα είναι καλά. Πάρα πολύ καλό. Και η Μέρκελ τα έκαναν, θυμάσαι. Η Μέρκελ το καλοκαίρι, μετά άρχισαν τα στρατόπεδα. Μετά άρχισαν τα στρατόπεδα και τώρα λέει και για πόλεμο στα Βαλκάνια για αυτό το λόγο. Αλλά τα σύνορα, τους έδιωξε. Είναι ωραίο αυτό που γίνεται, ξέρεις τι. Νιώθουμε στην καρδιά μας συνέστημα. Το είχαμε χάσει. Είναι ωραίο που πνίγονται τα παιδιά, γιατί νιώθεις συναισθήματα και νιώθεις την ανάγκη να βγάλεις ωραία φωτογραφία και να κάνεις ωραίο like και retweet. Άσε που αλλάζει και γεύση η θάλασσα το καλοκαίρι, ας πούμε, θα πίνεις νερό, μην έχει μόνο τώρα το κάτουρο, το σιχαμένο, εμένα το με αλάτι. Το αλάτι έτσι, σε πιανέ, τώρα δεν θα έχει μόνο αλάτι, θα έχει σπάσει λίγο με αίμα. Και έκανε δηλώσεις στη Λέσβο και στη Μυτιλίνη που πήγε σήμερα ο Πρωθυπουργός. Μίλησε και για το φράχτη του Εύρου. Δεν θα πέσει ο φράχτης, δεν θα τον ρίξει. Έχουμε συνέχεια στο κράτος, δεν είμαστε άιντε έτσι. Ναι, ναι, είναι ακριβώς συνέχεια όμως. Δηλαδή τον έφτιαξε ο Παπουτσής, φωτογραφήθηκε ο Σαμαράς. Κατηγορούσε ο Τσίπρας τότε το Σαμαρά που φωτογραφιζόταν στο φράχτη. Έλεγε ότι δεν πρέπει να υπάρχει φράχτης και ήρθε σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας να μας πει ότι δεν θα πέσει ο φράχτης. Γιατί δεν θα πέσει ο φράχτης? Γιατί είναι ανίδεοι αυτοί που λένε να πέσει ο φράχτης. Γιατί στην άλλη πλευρά, στην Τουρκία, έχει νάρκες. Άρα, δεν ρίχνουμε εμείς εδώ το φράχτη, γιατί αν ρίξουμε το φράχτη θα περάσουν από τις νάρκες οι άλλοι και θα σκοτωθούν. Λέει και δεν θέλουμε να σκοτώνονται. Θέλουμε να πνίγονται. Ναι, θέλω να πνίγονται. Θέλω να πνίγονται στην περιοχή Ελλάδα. Από πνιγμό. Να σου πω, είναι καλύτερος ο πνιγμός μάλλον από την άρκη. Σαν γιατί? Μορφή θανάτου. Μπα, δεν νομίζω. Η άρκη είναι μια στιγμή. Εγώ διαλέγω πνιγμό. Ο πνιγμός μπορεί να υποφέρεις λίγο. Δεν νομίζω, με στο νερό η θάλασσα είναι ωραία. Είναι ωραία. Εγώ διαλέγω, δεν μπορώ να διαλέξω. Είναι κρύα η θάλασσα. Όχι, όχι, όχι. Διαλέγω πνιγμό. Εσύ διαλέγεις νάρκη. Τι προτιμάει η κυβέρνηση να σκοτώνει τον κόσμο, πώς? Είπε... Εγώ με τίποτα. Την κυβέρνηση, πώς προτιμάει? Τίποτα από τα δύο, αλλά αφήνοντας το φράχτη στη θέση της με ηλίθια επιχειρήματα, μάλλον προτιμάει από πνιγμό. Σαν και εμένα. Άρα εγώ Σιριζέος. Ας βγάλουμε και ένα συμπέρασμα. Εντάξει, με έναν τρόπο. Να ακούσουμε όμως τον Πρωθυπουργό. Η ιδέα του να πέσει ο φράχτης μονομερός και να έρχονται οι πρόσφυγες από τον Εύρο φαίνεται καλή ιδέα για κάποιους οι οποίοι δεν έχουν ιδέα, δεν έχουν γνώση του γεγονότος ότι από την άλλη μεριά του Εύρου, μέχρι να φτάσουν δηλαδή στον Εύρο αυτοί οι άνθρωποι, υπάρχουν νάρκες. Άρα το δίλημα για μας δεν είναι αν θα χάνουν τη ζωή τους στο Αιγαίο ή στις νάρκες του Εύρου. Το δίλημα για μας είναι να μην χάνουν τη ζωή τους πρόσφυγες. Το ζήτημα για μας είναι να μην χάνουν τη ζωή τους πρόσφυγες. Συνεπώς είναι ωραίες οι ιδέες που στηρίζονται όμως σε έλλειψη γνώσης. Αυτή τη στιγμή πρέπει με υπευθυνότητα να διαχειριστούμε ένα πρόβλημα. Κατάλαβες, αυτή είναι η υπευθυνότητα. Είπε για έλλειψη γνώσης πριν λίγο, είπε Μυτιλήνη Λέσβος Άλμψη. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, 5 Ιανουαρίου του 2015, στην προεκλογική περίοδο. Σαν πάει... σήμερα. Ναι, ωραία, παιδί μου, άστα σαν σήμερα. Ιανουαρίου. Θα σου πω μετά και τα σαν σήμερα πριν από. Ναι, είχε πάει ο Σαμαράς και είχε στην προεκλογική περίοδο. Είχε φωτογραφηθεί ο Σαμαράς στο φράχτη πάνω. Θυμάμαι, ήταν και ο Τσολιάς. Και βγάζει, μπράβο. Και βγάζει ανακοίνωση στο γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι. Τώρα, πριν 8-10 μήνες. Και λέει, κατά την περιοδία του στην περιοχή του Εύρου, Αντώνη Σαμαράς βιντεοσκόπησε δήλωσή την μπροστά από το φράχτη του Εύρου. Ο οποίος, κατά τον απερχόμενο πρωθυπουργό, δουλεύει για το καλό του τόπου επειδή εμποδίζει τους λαθρομετανάστες. Και αρχίζει μετά ένα κατηγορητήριο κατά του Σαμαρά που ανέχεται το φράχτη και τι είναι αυτά και όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Αυτόν τον φράχτη που είναι ανίδεοι όσοι, όπως ακούσαμε πριν ελάχιστα δευτερόλεπτα. Επίσης, προχτές. Η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ ζητάει με ανακοίνωσή της να ξυλωθεί τώρα ο φράχτης στον Εύρο και καλεί την κυβέρνηση να υιοθετήσει άμεσα τις προτάσεις των διεθνών οργανισμών και να προχωρήσει στην δημιουργία ασφαλών και νόμιμων διόδων για τους πρόσφυγες στον Εύρο και σε άλλα. Είναι η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ, ναι, αυτό είναι την προηγούμενη εβδομάδα. Μα πήραν και μέρος στην πορεία. Επειδή είχαν παραιτηθεί κάποιες νεολαίες. Όχι, όχι. Είχαν πάρει και μέρος στην πορεία που έγινε πάνω. Νομίζω και κάποιοι βουλευτές. Βλέπω τώρα, συμβαίνει τώρα. Ναι. Επί τόπου ο Τσίπρας με το Σούλτς στη Λέσβο ακόμα εκεί είναι. Ελπίζω να φύγαν από τη Μυτιλήνη. Φύγαν από τη Μυτιλήνη στη Λέσβο τώρα πια. Κάνουν καταγραφή της τραγικής κατάστασης. Είναι καταγεγραμμένη. Η κατάσταση είναι καταγεγραμμένη πια. Τέρμα η πνιγμή έχει καταγραφεί. Έχει καταγραφεί όλα αυτά τα καραγκιουζλίκια για ένα πολύ ευαίσθητο θέμα. Αυτοί κάνουν σοου δύο μέρες τώρα για πραγματικούς θανάτους, πνιγμούς, νεκρούς και αυτοί κάνουν συμβολικές ενέργειες. Σώσαν 30, μία βάρκα είναι 30. Οι 30 που φύγανε χθες για το Λουξεμβούργο είναι μία βάρκα ακριβώς. Σώσανε μία βάρκα από και το πανηγυρίζουν δύο μέρες. Καπηλεύτηκαν φωτογραφίες, καπηλεύονται συναισθήματα και αυτή η υποκρισία αυτής της Ευρώπης, γιατί και ο Σούλτς και ο Τσίπρας είναι μέλη της ηγεσίας αυτής της Ευρώπης, δεν υπάρχει καμία διαφορά. Ο ένας δηλώνει αριστερός, ο άλλος σοσιαλιστής. Γερμανός και πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου, δεν υπάρχει καμία απολύτως διαφορά. Είναι η πολιτική ελίτ της Ευρώπης. Έτσι ακριβώς κάνουν και οι άλλοι. Εφέ, κινήσεις εφέ, ψεύτικα λόγια. Στην ουσία ανέχονται να πνίγονται άνθρωποι, εγκληματούν ηθική αυτουργή όλων αυτών που συμβαίνουν και χαμογελούν και φωτογραφίζονται από πάνω και κομπάζουν ότι κάνουν κάτι για το πρόβλημα. Κοίταξε να δεις, αυτοί όλοι. Πολύ με στεναχώρησε πάντως που δεν είδα τον Τζίπρα και με ένα πορτοκαλί γυλαίκο. Δηλαδή, στις φωτιές, ας πούμε, στα αεροπλάνα, γιατί βάζουν τα ειδικά κασκέ. Επόμενη φάση. Εγώ το είπα και χθες. Τα τζάκια, δηλαδή, γιατί μόνο και τα τζάκια. Το Τσίπρα, γιατί να μην φοράει ένα πορτοκαλί και ο Σούλτς να κάνουν τη σόνε. Θα κολυμπήσουν από τα παράλια προς τα εδώ. Μαζί με τους δίπλα-δίπλα, με τους μετανάστες. Για να δείξουν αλληλεγγύη. Κάπως έτσι έχουν τα πράγματα. Λέει, μας κράζουν εδώ ναι. Ότι είμαστε αδαείς και ξερόλες. Η Λέσβος είναι το νησί και η Μυτιλήνη η πρωτεύουσα. Έτσι το είπε ο Τσίπρας. Όχι, ο Τσίπρας δεν το είπε έτσι. Γιατί είπε και άλλα νησιά στην πορεία. Ξέρουμε πολύ καλά πώς είναι η ονομασία. Μας ενημερώνει. Καταρχήν οι ντόπιοι δεν λένε Λέσβος, λένε όλοι Μυτιλήνη. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι είπε Λέσβος, Μυτιλήνη και τα άλλα νησιά. Θα την ακούσουμε, όχι τώρα, γιατί τώρα έχουμε Μιχαλογιαννάκη. Σου έχω Μιχαλογιαννάκη. Α, τι καλά. Άρχισε το Αντάρτικο. Επιτέλους. Το Αντάρτικο του Μιχαλογιαννάκη που σημαίνει κρατάει κανένα τρίλεπτο. Μετά θα κάνει ξαναγυρίζει. Πάλι απεργία πείνας. Ναι, όχι, μετά ξαναγυρίζει, μετά ξαναλέει το αντίθετο από αυτό που είχε πει χτες προχθές. Αλλά ας μείνουμε στο σήμερα. Τι είπε σήμερα ο Μιχαλογιαννάκης. Να το πούμε αλλιώς. Ας φύγει το παρεάκι της Έγινας και τα Τζουμέρκα. Και ας δει ο Τσίπρας τελικά τι γίνεται. Και ποιος μπορεί να αξιολογήσει. Για ξαναπες το τι πες. Να φύγει το παρεάκι της Έγινας και τα Τζουμέρκα. Και να δει ο Τσίπρας ανοιχτά πια. Μα είναι ένα παιδί που βλέπει μακριά. Και επιτέλους το γραφικό, το δουλευτερά, τον ηθικό. Μπορεί να τον εκτιμήσει. Αυτό είναι η δουλειά του κάθε ηγέτη. Και κάποια στιγμή στην Ελλάδα πρέπει να γίνει αυτό. Αυτή είναι η αξιοκρατία και εκεί είναι το πολιτικό σύστημα που σήμερα πρέπει να αλλάξει. Και αυτό παλεύει ο Μιχαλογιαννάκης. Να φύγει η παρέα του Μαξίμου, πώς το είπε εκεί, και των Τζουμέρκων. Ναι. Τζουμέρκα εννοεί τη Γεροβασίλη. Γιατί είναι από την Άρτα. Τζουμέρκα είναι και ο Τσίπρας βέβαια, αλλά από τον Τσίπρα το διαχώρισε. Έχουν καλό, αυτό, νερό, έχουν καλό νερό. Είναι αυτό το πασοκικό που το κάναν παλιά από τον Παπανδρέο, το συνέχισαν με το Σιμίτη και το συνέχισαν και με τον Γιώργο Παπανδρέο. Για οποιοδήποτε λάθος, τραγικό ή όλα και τα μικρά λάθη συμβαίνει, δεν φταίει ποτέ ο Πρωθυπουργός. Όχι, όχι. Φταίνε αυτοί εκεί στο Μαξίμου, τον παρασέρουν. Α, ναι, ναι. Που Πρωθυπουργός χωρίς παρεάκι Μαξίμου δεν υπάρχει σε αυτόν τον τόπο. Είναι ανίκανος ένας. Σε όλη τη μεταπολίτευση να παίρνει αποφάσεις και να είναι σωβαρός. Θέλει την παρέα. Θέλει την παρέα. Είναι πάντα επιλογές του Πρωθυπουργού. Στηρίζει άμεσα. Εννοείται, εννοείται. Και τώρα εδώ Μιχαήλ Γιαννάκης, ως πολύ καλός πασόκος ηθοποιός αδίστακτος, ζητάει να φύγει το παρεάκι. Λες και το παρεάκι φταίει. Δεν διορίστηκε από τον ίδιο τον Μπορεί και να φταίει το παρεάκι και ο Τσίπρας μετά να βγει ξαφνικά αντιμνημονιακός. Άμα φύγει ο παπάς από δίπλα και Γιώργο Βασίλη. Και ο Φλαμπουράρης. Όχι, Φλαμπουράρης δεν πρέπει να φύγει. Εδώ δεν αστευόμαστε. Όχι, όχι, όχι. Λοιπόν, πηγαίνοντας προς τις πρώτες διαφημίσεις, τι κρατάω στο χέρι μου. Τι είναι αυτό που κρατάω. Σταμάτα, μην το κουπανάς έτσι. Νίκος Μπογιόπουλος, την άλλη φορά αριστερά. Τι στάζει. Αυτό που κρατάς στο χέρι σου. Όχι, είναι το βιβλίο, το καινούργιο του Νίκου. Στάζει έρωτα τότε. Α, δεν είναι ερωτικό. Είναι πολιτικό. Είναι μια συλλογή πολύ ωραία. Πώς λέγεται. Την άλλη φορά αριστερά. Ερωτικό είναι. Όχι. Σεξουαλικό. Η τωρινή φορά είναι. Σεξουαλικό. Η τωρινή φορά. Η πρώτη φορά ήταν αλυσμόνητη και κυρίως ερωτική. Λοιπόν, οι πέντε πρώτοι που θα πάρετε τώρα στο 211-200-8200 στην Ελισάβετ Λιοπούλου που είναι έξω. Είναι. Και σας περιμένει. Θα πάτε από αύριο από τις εκδόσεις Καψιμή, θα πούμε τα στοιχεία μετά, να παραλάβετε το πολύ ωραίο βιβλίο. Είναι συλλογή άρθρων του Νίκου που έχει γράψει τον Ενικό με πολύ ωραίες θεματικές για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη θέση της Ελλάδας, για την φορολογία, φορολεϊλασία, για το δημόσιο χρέος και τα ελλείμματα, τον νεοφασισμό και κυρίως την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και την πολιτική της. Είναι πέντε ενότητες με πολύ ωραία μεστά όπως πάντα, τεκμηριωμένα, κάθε και τα ψάχνει. Άρθρα του Νίκου Μπογιόπουλου. Όσο εμείς ακούμε τις διαφημίσεις. Το λιγουρεύεστε. Το λιγουρεύεστε. Όσο μιλάμε, εσείς παραγγέλνετε, σας παίρνουν οι άλλοι τα δικά βιβλία. Όσο ακούμε εμείς διαφημίσεις. Εσείς παραγγέλνετε, σας παίρνουν οι άλλοι τα δικά βιβλία. Το 2-11, πες το εκεί. 2-11, 2-11, 208, 200. Έξι χρόνια στο δημοτικό, έξι χρόνια στο γυμνάσιο, 12, έξι χρόνια στο πολυτεχνείο, 18, έξι χρόνια στο εξωτερικό, 24 και έξι χρόνια μέχρι που να πάω σχολείο, 30. Μέχρι τα 36 που είμαι, ακόμα άλλα 6 χρόνια. Πού πήγανε, τι γίνανε 6 χρόνια. Βεβαίως είναι ο Τσάκωνας, ο Κώστας Τσάκωνας, ο οποίος έφυγε σήμερα, το έχετε μάθει, σε ηλικία 72 ετών. Αυτή η ταινία, ναι, σήμερα το πρωί, από σήμερα το πρωί και το μάθαμε και από έγινε γνωστό. Από χθες είναι γνωστό. Ωραία, εγώ σήμερα το πρωί το πληροφορήθηκα, ρε παιδί μου, και σε αμάρτια. Δεν νωρίς. Είναι πάνω από ένα τέτοιο, από ένα λάπτοπ ή ένα PC συνέχεια. Εν πάση περιπτώσει, σήμερα το πρωί έχουν αρχίσει τα αφιερώματα. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι ειδικά αυτή η ταινία έχει σημαδέψει όλες τις γενιές, όλους όσους το βλέπουν. Τόσο ωραίο το θέμα, τόσο καλογυρισμένο και τόσο καταλυτική η παρουσία του Κώστα Τσάκωνα εκεί. Περίμενε λίγο για να πούμε τους αυτούς τους γρήγορους που πήραν για να πάρουν το βιβλίο του Μπογιόπουλου. Για να μην παίρνετε άλλο, μην παίρνετε άλλο. Θα δώσουμε σε λίγο άλλες προσκλήσεις, να είστε έτοιμοι για άλλο λόγο. Λοιπόν, οι πέντε που θα πάτε να πάρετε το βιβλίο του Νίκου Μπογιόπουλου με τίτλο Την άλλη φορά αριστερά από τις εκδόσεις Καψιμή είναι Χατζηχαμάτ Σαχέρ, Καλογερόπουλος Παναγιώτης, Λικουριώτης Γιάννης, Σικούνας Αθανάσιος, Στεφανάκης Χρήστος. Πού θα πάτε? Από αύριο στις εκδόσεις Καψιμή που είναι στα Εξάρχεια, Ζωοδόχου Πηγής 55-57, Ζωοδόχου Πηγής 55-57 από τις 10 έως τις 3. Θα λέτε Ελληνοφρένια, κερδίσετε το βιβλίο του Μπογιόπουλου και θα το παραλάβετε. Την άλλη Πέμπτη θα ξαναδώσουμε βιβλία του Μπογιόπουλου. Εκδόσεις Καψιμή, Ζωοδόχου Πηγής 55-57. Τελειώσαμε με αυτό. Λοιπόν. Η ταινία αυτή όντως είναι πολύ ωραία και ενώ έχει γυριστεί πόσες δεκαετίες πριν, παραμένει επίκαιρη και είχαν υποθεί πολλά. Ειδικά αυτό που μετράει ο Τσάκωνας, ο φοιτητής που πήγε με μαλλιά και ναι, γύρισε καραφλός και δεν τον γνώριζαν. Ο πατέρας του Διαμαντόπουλος, άλλη μορφή. Άλλη μορφή. Του λέει, είσαι κομμουνιστής. Αυτό θα ακούσουμε λοιπόν τώρα. Εκείνο τον καιρό ένας μεγαλοβιομήχανος έλεγε ότι ο ρητός μας πλούτος είναι πρίκα της καθυστερημένης Ελλάδας για το γάμο της με την προηγούμενη Ευρώπη. Έχω όλα τα στοιχεία χρειαστής. Αυτό εγώ τότε δεν το έλαβα υπόψη. Γιατί σκέφτηκα και είπα, τι πάει να κάνει αυτός, πάει να βάλει με το κράτος. Πού να ξέρω όμως ότι κράτος στην ουσία είναι αυτός. Όχι μόνο το αϊκτό μας πλούτο δώσαμε φρίκα στην ΕΟΚ, κυρίως στην ΕΟΚ, αλλά όλη την Ελλάδα. Πού να φανταστώ εγώ όταν σπούδαζα επιστήμονας, ότι θα γινόμουν μια φρίκα. Όλη η παιδιά έχει γίνει μια φρίκα. Τι τα θες, φίλε μου. Η ουσία είναι ότι αυτοί δεν είναι πατριώτες. Τι είναι αυτά που λες, γιέ μου. Δυστυχώς, από εκεί ξεκινάει το κακό, πατέρα. Μα αυτά τα λένε οι κομμουνιστές. Όλος ο κόσμος τα λέει. Και από πότε έπαψαν να είναι πατριώτες? Και πότε ήταν? Μήπως έγινες κομμουνιστής? Όχι, πατέρα. Όχι, πατέρα, αγωνίζεται να πει προς Θεού. Εγώ πήγα να σπουδάσω και κατάλαβα όλα αυτά με την, από τότε, αμφισβήτηση για την ΕΟΚ. Από τότε την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, που μετά έγινε ΕΕ, μετά τη συνθήκη του Μάστριχτ, που την είχε ψηφίσει και ο Αλαβάνος εκεί ως ΣΥΡΙΖΑ, ως συνασπισμός τότε. Και από εκεί και πέρα δεν χρειάζεται να σας πούμε, τα ξέρετε, τα ζείτε, είστε πρωτοπόρος λαός, είμαστε πρωτοπόρος λαός, βιώνουμε τι θα πει Ευρωπαϊκή Ένωση κανονικά στο πέτσι μας. Θυμάσαι εκείνα τα 14 αεροδρόμια που θα ξεπουλούσε ο Σαμαράς? Ναι. Και ο Τσίπρας είχε αρνηθεί. Ο Χατζηδάκης δεν ήταν υπουργός τότε. Ναι, ναι, ναι, όλοι αυτοί, ναι. Θα ήταν ξεπούλημα, θα τα έπαιρνε η Φραπόρτ και ήρθε η κυβέρνηση Φραπόρτ. Του ΣΥΡΙΖΑ. Καμία αντίρρηση. Ήρθε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και είπε δεν θα τα δώσουμε στη Φραπόρτ από το Γενάρη και μετά, που το έλεγε συνέχεια. Ότι δεν ξεπουλάμε, τέλος ναι, πάντων. Ρε, παιδί μου, ναι, ναι, ναι. Χτες τα δώσανε. Στη Φραπόρτ. Συνέχεια του κράτους. Συνέχεια του κράτους, ναι. Υπήρχε δέσμευση από πράξη Υπουργικού Συμβουλίου. Η κυβέρνηση δεσμεύτηκε για την ολοκλήρωση της αποκρατικοποίησης των 14 περιφερειακών αεροδρομίων. Διαβάζω τη χθεσινή Καθημερινή το site. Πρόκειται, λέει, για προαπαιτούμενη ενέργεια. Άκου τι έχουν βάλει ως προαπαιτούμενο οι Ευρωπαίοι. Για να ορθοποδήσει αυτός ο τόπος, πρέπει 14 αεροδρόμια να σας τα πάρουμε. Μόνο. Να τα διαχειριστούμε εμείς. Νομίζω κι άλλα χρειάζονται για να ορθοποδήσει ο τόπος. Ναι, δεν μπορεί να τα βάλει όλα. Τα σπάει σε κομμάτια. Τα σπάει σε κομμάτια. Ναι. Εσύ όταν πας στο σούπερ μάρκετ παίρνεις όλα τα γάλατα που έχεις. Παίρνεις δύο γάλατα σήμερα, δύο γάλατα αύριο. Λοιπόν, για να δοθεί η εκταμείευση της δόσης, να γίνει εκταμείευση των 2 δις. Αρνιά, δεν βγάζω. Ναι, ναι, σε βλέπω και καταλαβαίνω και είναι και συγγενή σου. Για να γίνει εκταμείευση της δόσης, όπως γράφει η ηλεκτρονική Καθημερινή, πρέπει να δοθούν τα αεροδρόμια. Για να πάρουμε 2 δις, γύρευε πόσα θα χάσουμε, πάντα σύμφωνα με αυτά που έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ. Για να πάρουμε τα 2 δις τώρα, πόσα χάνουμε από τα αεροδρόμια και πόσα χάνουμε από διάφορες άλλες τέτοιες ανάλογες ενέργειες που είναι ψιλοκριμένες και δεν τα παίρνουμε και χαμπάρι. Τι έλεγε όμως ο Φλαμπουράρης? Τι έλεγε? Τι έλεγε ο Φλαμπουράρης όταν τώρα μόλις είχαν βγει. Τον θέλω σκέτο με κανέλα. Το Φλαμπουράρη? Το καφέ. Τι έλεγε? Όχι, δεν έλεγε αυτό. Α. Μπαίνει και σε σοβαρά θέματα ο Φλαμπουράρης. Τριμμένη σοκολάτα. Ναι. Ρε παιδί μου, αμφισβήτησε αυτή τη διαδικασία του Σαμαρά και πολύ καλά έκανε ο άνθρωπος. Στα αεροδρόμια έχουν σταματήσει. Όπως ξέρετε, μόλις βγήκε ο Υπουργός, είπε ναι. Σταματάει η διαδικασία. Για τα αεροδρόμια πρέπει μέσα σε ένα μήνα να γίνει η μελέτη κανονική και να δούμε ότι, παραδείγματος χάρη, μπορεί το αεροδρόμιο των Χανίων να φτιαχτεί με ιδιώτη και το Δήμο της. Άρα από την αρχή θα το κάνει όλο. Από την αρχή θα το κάνει όλο. Όχι, δεν είναι από την αρχή. Πρέπει θα συνεχίσει να δούμε η διαδικασία που είχε σταμάσει είναι, σε κάπου πάγωσε, τι θα γίνει. Πάντως δεν είναι σωστή η λογική ότι βουτάς όλα τα αεροδρόμια της χώρας και τα δίνεις όλα. Άρα τι θα κάνετε? Αν συμφωνούμε σε αυτό, δηλαδή αν συμφωνούμε ότι δεν είναι λογική αυτή, έτσι δεν είναι? Παίρνεις 14 αεροδρόμια και τα δίνεις σε έναν. Εντάξει. Πολύ ωραία εδώ. Αμφισβητεί, φαίνεται και από τον τόνο της φωνής του, και αμφισβητεί όλη αυτή τη διαδικασία ξεπουλήματος, όπως λέγανε. Μα δεν είναι σωστό. Γιατί γίνεται με το τίμημα το προηγούμενο, δεν έχει αλλάξει κάτι. Και όπως βλέπω εδώ, με την πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, εξουσιοδοτούνται κάποιοι υπουργοί να προχωρήσουν σε αυτή τη διαδικασία. Και οι υπουργοί που εξουσιοδοτούνται, σύμφωνα πάντα με το site της Καθημερινής, είναι ο Υπουργός Άμυνας, Πάνος Καμένος. Στα δύο μάλλον θα το κάνει αυτό. Στα τέσσερα, αυτό ναι, απόφαση για τέσσερα. Ο Υπουργός Οικονομικών Τσακαλώτος, στα τέσσερα, στα οχτώ δεν έχει θέμα, δεν έχει φέρει το μνημόνιο. Και ο εποπτεύων Υπουργός Υποδομών, ο κύριος Σπύρτζης, που κι αυτός είχε κάνει κάτι δηλώσεις. Αλλά να μείνουμε στον Τσίπρα. Στον Αλέξη τον Τσίπρα, που είχε δηλώσει για το ξεπούλημα. Οι υπόλοιποι που το φέραν του Τσίπρα και είναι το περιβάλλον το που πάλι φταίει. Το παρεάκι. Εννοείται τώρα που να ξέρει, αφού είναι στη Λέσβο και στη Μυτιλίνη. Είχε σήμερα ταξίδι στα νησιά. Να, και Λέσβο και Μυτιλίνη. Λέσβο και Μυτιλίνη. Και απέχουν κιόλα. Οπότε. Υπάρχει γραμμή πάντως Λέσβος Μυτιλίνη. Ναι, δεν είναι. Ναι, ναι. Είναι Βόρειο Αιγαίο. Είναι Βόρειο Αιγαίο. Μάλλον πρέπει να το ξέρει αυτό. Είναι Βόρειο Αιγαίο. Είχαμε 2-3 νησιά, γίναν 4. Πόση ώρα πάει? Είναι η Λίμνος, ο Αϊστράτης, η Λέσβος, η Μυτιλίνη, 4 νησιά. Εκεί πάνω η περιφέρεια. Κατά ένα νησί. Είδες ο Τσίπρας? Είδες τι έκανε. Προσθέτει νησιά. Παραπονιέστε. Μπορεί να χάσαμε. Από τους Τούρκους το πήραμε. Την Ήβρο και την Τένε εδώ κάποτε, αλλά πήραμε τώρα. Ποια συνθήκη της Λοζάνης? Μην το μάθουν οι Τούρκοι και θέσουν θέματα. Να γυρίσουμε λίγο στα αεροδρόμια. Να ακούσουμε τον Αλέξη Τσίπρα να κατηγορεί τον Αντώνη Σαμαρά και γενικότερα το ξεπούλημα των αεροδρομίων που χτες με πράξη του Υπουργικού του Συμβουλίου κάνει κι αυτός. Τα αεροδρόμια, πουλώντας τα τώρα, παίρνεις 1,2 δις. Δεν είναι μικρό το τίμημα αν το δεις, αλλά αν το δεις ένα βάθος 30 χρόνων, όταν έχεις 300 εκατομμύρια έσοδα κάθε χρόνο, θα ήταν πολλαπλάσιο. Πολλαπλάσια τα έσοδα. Θα ήταν στα 7 δις. Αυτή είναι η διαφορά λογικής. Ήταν η διαφορά λογικής και σε αυτό το θέμα. Μα υπάρχουν κάθε εβδομάδα 4-5 θέματα που ο Τσίπρας λέει και κάνει αυτά που έλεγε και έκανε ο Σαμαράς. Κάναμε τρεις εκλογές για να κάνει τα ίδια. Εντάξει τώρα, η Μακίζα. Ωραία περάσαμε. Καλά, ήταν, και τον Ιούλιο ήταν ωραία. Ο Ιούλιος ήταν καταπληκτικός. Και ο Σεπτέμβρη ήταν ωραία, όμορφος και ο Γενάρης κυρίως. Ωραία λέει τα λόγια της Μέρκελ. Ωραία τα λέει και αυτό τα λόγια της Μέρκελ. Κανονικά. Εντάξει, άλλαξε η Μαρκίζα καημένα και εσύ τώρα και τι έγινε. Εμένα το λες. Εγώ μια χαρά. Είμαι υπέρ των αλλαγών στη Μαρκίζα. Η βιτρίνα θέλει αλλαγή. Δεν θέλει αλλαγή. Κάθε τόσο βαριέσαι. Κάθε 6 μήνες δεν αλλάζουν βιτρίνες. Γιατί να μην αλλάζουν και χώρες βιτρίνες. Και πιο συχνά. Οι εκτόσεις εδώ πάνε σύννεφο βέβαια. Μόνο. Σε αυτή την κυβέρνηση είναι μόνο εκτόσεις. Περίοδο εκτόσεων. Λοιπόν, διαγωνισμός. Δεν διαγωνισμός, είναι ταχύτητα. Τρεχάτε. Οι τρεις πρώτοι. Ελισάβετ, ακούς. Λοιπόν, οι τρεις πρώτοι που θα τηλεφωνήσουν. Τώρα θα πάνε αύριο στο Γιάλινο Μουσικό Θέατρο στην παράσταση του Αλκίνου Ιωαννίδη να παρακολουθήσουν, που έχει ξεκινήσει από 30 Οκτωβρίου και είναι κάθε Παρασκευή και Σάββατο για 10 παραστάσεις. Mm-hmm. Οπότε πάρτε τώρα. Είναι μόνος του Αλκίνος εκεί. Μόνος του, είναι με την μπάντα του. Ναι. Σε ωραίος, μια ωραίος, πολύ ωραίος είναι. Ωραίος. Και είναι 2-11-200-8-200, οι τρεις πρώτοι για αύριο θα πάτε να δείτε Αλκίνο. Και είναι και ωραία παράσταση γιατί την είχατε και το καλοκαίρι. Είναι με κόντρα μπάσο, με τσέλο, με βιόλες. Αυτά τα πολύ ωραία. Είναι αυτά τα δεν είναι πολύ μόνο ωραία. Τα τραγούδια που είναι καταπληκτικά, είναι και τι αισθητική εκπέμπεται γενικότερα. Και μια ποιότητα που την έχεις ανάγκη αυτές τις μέρες που βλέπεις όλο σαβούρες γύρω σου. Είναι καλό που και που για 2-3 ώρες να βλέπεις άλλες εικόνες και κυρίως τα αυτιά να καθαρίζουν. Γιατί αυτά είναι που. Και όπως λέει και το δελτίο τύπου, με αποσκευή μια μικρή βαλίτσα που είναι ο δελτίος δίσκος του Αλκίνου, γεμάτη από παλιά και νέα τραγούδια. Όσο ακούμε διαφημίσεις. Όσο ακούμε διαφημίσεις, εσείς παίρνετε για Αλκίνο Ιωαννίδη στο Γιάλινο Μουσικό Θέατρο. تسأل ما عندي طريق تاني مو طالع شم الهوى ولا رايح غير جو بيتي بالضرب هوى. Καταρχήν, μην παίρνετε άλλο για τον Αλκίνο. Οι τρεις που θα πάτε αύριο στο Γιάλινο Μουσικό Θέατρο, ώρα. Όπου στο Γιάλινο Μουσικό Θέατρο, Λεωφόρος Συγκρού 143. Και ώρα. Και ώρα. Κάτσε από εγώ τα ονόματα. Είναι η κυρία Βαρετιμίδου Αρχοντία, ο κύριος Αβουλίδης Θοδωρής και ο κύριος Παρτσινέβελος Αντώνης. Θα πάτε εκεί στο Γιάλινο, θα πείτε για την παράσταση του Αλκίνου από Ελληνοφρένεια. Θα έχουν σταλεί τα ονόματα. Την ώρα τη βρήκες. Δεν λέει ώρα. Τα ονόματά σας θα τη βρούμε βρήκε. Τώρα. Ανέβασε λίγο το τραγούδι. Το τραγούδι αυτό κυκλοφορεί τις τελευταίες μέρες. Η στίχη του λίγο πολύ είναι «Ταξίδεψέ με σε οποιαδήποτε χώρα και άσε με εκεί, ξέχασέ με, στη θάλασσα πέταξέ με. Μη σε νοιάζει, άλλη επιλογή δεν έχω, δεν είναι ταξίδι αναψυχής, όπως καταλαβαίνετε είναι για το προσφυγικό. Το σπίτι μου βομβαρδίστηκε. Και ο καπνός του πολέμου με έπνιξε. Άσε με να φύγω, στα όνειρα βρίσκω τη χαρά. Στον Αλκίνο μπορείτε να πηγαίνετε για κρατήσει τραπέζι στις 9 και προσέλευση στο μπαρ στις 10. Δηλαδή αυτές τις προσκλήσεις που δώσαμε είναι για. Στις 9. Όχι, δεν, για τραπέζι. Δεν είναι για τραπέζι. Α, δεν για τις 10. Το λέει. Δεν είναι δύο δίπλα, δεν νομίζω ότι θα είναι για τραπέζι. Όχι, δεν είναι για τραπέζι. Μάλιστα. Πολύ κατά τις 10 τέλος πάντων. Πολύ ενημερωμένοι είμαστε. Κατά τις 10. Δεν πάτε νωρίτερα, λέω εγώ. Εκεί γύρω. Μετά τις 10 προφανώς ξεκινάει η παράσταση. 9:30-10 πηγαίνετε εκεί και πείτε από Ελληνοφρένεια. Καλά να περάσετε οι τρεις κύριοι που είπαμε. Αυτή περίπου είναι η στίχη. Έχουν γεμίσει τα social media, οι οθόνες μας, οι ζωές μας με εικόνες από τα παράλια των ελληνικών νησιών. Γίνεται και στις άλλες χώρες και στην Ιταλία, αλλά αυτό που γίνεται εδώ στην Ακτογραμμή δεν υπάρχει πουθενά αλλού. Λίγο ακόμα θα το συνηθίσουμε και δεν θα τρέχει τίποτα. Προσπαθούμε να μην το συνηθίσουμε και ευτυχώς είναι πάρα πολλοί αυτοί που δεν το συνηθίζουν και είναι πάρα πολλοί αυτοί που παρατάνε δουλειές και βρίσκονται στη Μυτιλίνη, στη Λέρο, στη Σάμο, στην Κάλυμνο, όλες το 24ωρο και ντόπιοι, κυρίως ντόπιοι, και δείχνουν πραγματικά τι σημαίνει άνθρωπος. Στον αντίποδα τώρα αυτού. Και ευτυχώς και δείχνουν τι σημαίνει άνθρωπος για να βγαίνουν ωραίες φωτογραφίες, να τις καπηλεύει το Τσίπρας, να κάθεται μπροστά με το Σούλτς. Και να λέει τι καλά οι γιαγιάδες, αυτή είναι η Ευρώπη. Αυτή η Ευρώπη είναι τα πνιγμένα, δεν είναι οι γιαγιάδες. Όχι, είναι και οι γιαγιάδες η Ευρώπη. Εσείς δεν είσαστε η Ευρώπη. Γιατί αν θέλει αυτές τις περίφημες αξίες που τώρα τελευταία το λέει συνέχεια. Και δακρύζει κάθε τόσο. Ναι, ηγέτης που ανέχεται όλα αυτά να συμβαίνουν δεν είναι Ευρώπη, έστω και αυτή που είχε κάποτε κάποιες αξίες, γιατί τώρα τελευταία η μόνη αξία είναι το κέρδος. Και με βάση αυτό γίνονται όλα. Στον αντίποδα λοιπόν της αυτοθυσίας, της αγάπης του άλλου, της χριστιανικής θα το πω, υπάρχει λόγος αγάπης, αλλά και της κανονικής, της ανθρώπινης ανάγκης να βοηθήσει τον συνάνθρωπό όταν πνίγεται, χωρίς να σε νοιάζει τι είναι αυτός, τι μπορεί να γίνει αυτός, γιατί υπάρχουν διάφορα σενάρια. Στον αντίποδα όλων αυτών είναι ο Άνθυμος. Ο Μητροπολίτης. Λογικότατο. Λογικότατο. Έχει πει παλιότερα για το φράχτη. Και σήμερα έρχονται όλοι εκτός από ελαχίστους. Και ιδίως η κυβέρνηση και καλά κάνει. Και λέει, ο Θεός μας φωτίζει ότι πρέπει να σταματήσουμε την υπόθεση αυτή, γιατί κινδυνεύουμε σαν λαός θα χαθούμε. Τώρα, γιατί? Για να μας λένε ότι φτιάχνετε ένα φράχτη στον Έβρο, αλλά να τον φτιάξουν. Όχι μόνο έναν εκεί, αλλά και στο κάτω μέρος του Έβρου που είναι το χωριό Πόρος. Και πιο κάτω. Και πιο δύο φράχτες. Κανείς δεν το έχει ζητήσει. Όχι. Αν δεν το ζητήσει ο πατέρας της Εκκλησίας, ο κήρυκας της αγάπης. Είναι η αγάπη. Καταρχήν με ποιο δικαίωμα. Άνθρωπος της Εκκλησίας, ιεράρχης, μπορεί να μιλάει και για εθνικά θέματα συνεχώς από το βήμα κάθε Κυριακή μετά την λειτουργία. Καλά, δεν του αφαίρει κανείς το δικαίωμα. Όχι. Αυτοί που τον ακούνε. Κανείς δεν το αφαίρει. Εννοείται, όλοι και εμείς τον ακούμε και τον μεταδίδουμε. Αλλά πρέπει να τεθεί και αυτό ως θέμα. Διότι τοποθετούνται επί των θεμάτων αυτών. Υποτίθεται για αυτά τα θέματα, ρε παιδί μου, είναι η εκλεγμένη πολιτική ηγεσία. Θα τα πει εννοείται και θα το κρίνουμε, αλλά μέσα στην όποια κριτική να βάλουμε και το με ποιο δικαίωμα, επειδή παίζει γενικώς. Αλλά εμείς δεν στεκόμαστε σε αυτό, εννοείται μπορεί να λέει αυτά και άλλα τόσα. Το μήνυμα αγάπης ήταν εμφανέστατο. Κάθε άνθρωπος που αγαπάει τον συνάνθρωπό του, το πρώτο που θα πει είναι να σώσουμε παιδιά, να μην πνιγούν άλλα παιδιά. Δηλαδή να βάλουμε ένα στοίχημα εμείς εδώ, στη δύσκολη στιγμή, που στη δύσκολη χώρα, με τις ακτογραμμές, με τα νησιά, δεν θα πνιγεί άλλο παιδί. Η Εκκλησία θα πρέπει να ήταν πρώτη σε αυτό. Και βλέπουμε ότι η Εκκλησία αυτή τη στιγμή είναι να διασφαλίσει τα οικονομικά της και κάνει και συναντήσεις με τον Τσίπρα για να μην φορολογηθεί, να έχει capital control εκτός. Για να κάνει τι τα χρήματα. Άμα το σκεφτείς βέβαια, για μας αγωνίζεται για να μην εμφανιστεί ο ελληνισμός μας. Ναι. Ο ελληνισμός. Τέτοιο ελληνισμό δεν θέλουμε, πραγματικά. Γιατί τέτοιος ελληνισμός που να μισεί. Που βγάζει άνθιμους, γιατί είναι κακός τέτοιος ελληνισμός. Τέτοια ανθρωπότητα, τέτοιος ελληνισμός που να μισεί και κάθε του λέξη να είναι μίσος από τον ομοφιλόφιλο, τον πρόσφυγα, τον αλλοεθνή, τον ξένο, τέτοιον ελληνισμό δεν θέλουμε. Και ευτυχώς οι Έλληνες δεν είναι τέτοιοι. Ευτυχώς δεν είναι και το αποδεικνύουν με όλα αυτά που συμβαίνουν στην Ακτογραμμή. Πάμε σε διαφημίσεις. Πάλι διαφημίσεις. Τι να κάνουμε. Μας λένε εδώ ότι τα παίρνουμε από τις διαφημίσεις. Δεν τα παίρνουμε από τις διαφημίσεις, αλλά έχουμε πολλές. Και επειδή ο Real έχει έσοδο από τις διαφημίσεις, πρέπει να τις ακούμε. Μας αρέσουν τις αγοράς. Θα σου πω όμως τις αγοράς. Τι να κάνουμε. Μήνυμα, έχει πολύ δίκιο. Τι θέλουν κομμουνισμό. Ο φίλος. Για ρώτα τον. Θέλει κομμουνισμό. Θες κομμουνισμό, φίλε, που θα διαβάσει το μήνυμά σου. Μ' αρέσουν, λέει, τα επαναστατικά και μετά ζείτε από τις διαφημίσεις των τραπεζών του κράτους και τελευταία του γερμανικού ΟΤΕ που αλλάζει το όνομα σε Κοσμοτέ και θα ξεχαστεί το Ελλάδος. Το πρόβλημά του μέσα στο ξεπούλημα είναι ότι θα ξεχαστεί το Ελλάδος και απαιτεί από τη γερμανική εταιρεία να μην ξεχαστεί το Ελλάδος. Πώς θα λέγεται, είναι και ο οργανισμός. Υπάρχει γενικότερη σύγχυση, όπως καταλαβαίνεις. Γερμανικών, ΟΤΕΓΕ, πρώτη, οργανισμός τηλεοπικοινωνιών γερμανικών επαρχιών. Α. Έχει το έψιλον. Έχει και ένα έψιλον. Πάει Γερμανικής Ελλάδας. Γερμανικής Ελλάδας. ΟΤΕΓΕ, οργανισμός τηλεοπικοινωνιών, πώς είναι ευχαριστημένος τώρα. Νομίζω. Αυτός τι θέλει, να λέμε εδώ οτιδήποτε και να μην πληρωθούμε ή να μην. Μισθωτή εργασία είναι. Να μην έχουμε μια απολαβή εμείς στο τέλος. Όταν λες επανάσταση, επανάσταση δεν έχει πληρωμή επανάσταση. Δηλαδή, όταν λες επανάσταση, όποιος λέει επανάσταση που δεν τη λέμε εμείς, αλλά όποιος λέει επανάσταση δεν πρέπει να ζει. Α, δεν τη λέμε, ρεφορμήσαμε κι εμείς. Όποιος θέτει τέτοια θέματα πρέπει να ζει σε καλύβα. Κανονικά. Αυτό κάπως έτσι το έχει στο μικρό μυαλό. Μην παρέξει, μην ξεσυνερίζει. Ακούει ο κόσμο πολλά, το μυαλό έχει γίνει κοιμά. Όχι, επειδή είναι κοιμά, ακούει πολλά. Ναι. Κατά, αυτό φταίει, δεν φταίει ότι αυτά που ακούει. Βάλει διαφημίσει τώρα να ζήσουμε από τι τράπεζε. Να ζήσουμε από. Και είναι ότι γε μέσα, έχει ότι γε. Ότι γε, λογικά θα έχει ότι γε. Ότι γε. Εδώ είμαστε, Ελληνοφρένα τη Πέμπτη. Όπω ξέρετε, είναι λίγο διαφορετική. Τα έχουμε πει αυτά και κατά το παρελθόν. Να πούμε και κανένα μήνυμα. Να πει κανένα μήνυμα. Παρακαλώ, πώς λέγεται το κομμάτι το Συριακό που αφορά το προσφυγικό που μόλις βάλατε. Αχ, τώρα. Πούντο. Ταξίδεψε με. Δεν το έχω στα αραβικά. Εκεί πώς θα το λέγαμε στα αραβικά, ανάποδα. Υπάρχει και στα αραβικά, τώρα μας ήρθε, μας εδώ, μην ψάξεις πώς μας ήρθε. Α, το ξέρει ο. Ταξίδεψε με στη Αντώνης, θάλασσα. Κάπως έτσι λέγεται. Πού το ξέρει, Αντώνη. Το βλέπει μπροστά του που το ξέρει, έτσι πώς το στείλαμε. Τώρα, ναι, έχει, έχει τίτλο. Το έχουμε τίτλο. Λοιπόν, έλα, παραπέρα. Λοιπόν, άλλο μήνυμα. Από το Twitter τώρα αυτό. Ρε, προσέχετε, σας ξεφεύγει τελευταία. Περίμενε. Τι λέει? Στη θάλασσα πέταξέ με. Βάλτο στο YouTube με ελληνικά, έτσι ακριβώς υπάρχει. Στη θάλασσα πέταξέ με, έχει και τους υπότιτλους. Λοιπόν, ρε, προσέχετε, σας ξεφεύγει τελευταία η λέξη Ελλάδα. Το είναι διαζευτικό για κάποιο λόγο. Δεν έχει σημασία. Μ' αρέσει που αυτοί μας διορθώνουν για, τα, για την Ελλάδα και τα λοιπά. Πάντα, δεν ξέρουν έτσι, να γράφουν συνήθως. Μα είναι επειδή είναι συγκεκριμένη πολιτική πεποίθηση γι' αυτό. Μάλλον, σας ξεφεύγει τελευταία η λέξη Ελλάδα και πατριωτισμός και θα σημαλώσουν στο φρούριο τα αφεντικά. Μάλιστα. Εννοεί τον Περισσό προφανώς, μάλλον, να λέει φρούριο, α, αν μπορώ να καταλάβω. Ναι. Ότι η λέξη πατριώτης, πατρίδα, Ελλάδα ανήκουν σε κάποια συγκεκριμένη πολιτική μεριά της χώρας και τη, του πολιτικού φάσματος. Το μυαλό. Όχι, αγαπητέ μου. Η πατρίδα ανήκει σε όλες τις πλευρές και από εδώ πλευρά, η αριστερή πλευρά, έχει χύσει και αίμα για αυτή την πατρίδα, αλλά τη λαϊκή πατρίδα, το λαϊκό πατριωτισμό. Η λαϊκή Ελλάδα. Με διαχωρισμό, κανονικά, με γνώση. Ο λαός είναι από εδώ, οι τραπεζίτες είναι από εκεί. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Α, εσύ πιστεύεις σε μια τέτοια, εκεί πολύ, σε μια τέτοια πατρίδα. Εγώ πιστεύω σε μια πατρίδα λαϊκή, πραγματικά. Πάντα θα χρησιμοποιούμε τη λέξη πατρίδα, πάντα τη λέξη Ελλάδα. Όλα αυτά που νομίζουν κάποιοι ότι τα έχουν πάρει, δεν υπάρχει περίπτωση, δεν θα τους τα αφήσουμε γιατί αυτό είμαστε. Εδώ γεννηθήκαμε. Δεν θα το εκχωρήσουμε σε καμία Χρυσή Αυγή και σε κανένα χρυσαυγίτη αγράμματο που δεν ξέρετε να γράψει. Μα και από εκεί πλευρά έχει χύσει πολύ αίμα. Ακόμα χύνει αίμα. Ναι, των Αλωνών. Αλωνών. Των Αλωνών. Χύνουν, ναι, ακόμα. Το ξέρω. Ναι, αυτό ακριβώς. Το κάνουν συστηματικά. Αυτό έχουν μάθει. Η προσφορά τους στον τόπο, αυτόν και στους άλλους τόπους, είναι αυτός. Και μ' αρέσει που θα κάνει για τον ανεκδίγητο φίλη, γενικώς, θα κάνει μήνυση, λέει η Χρυσή Αυγή. Κάποιοι βουλευτές θα κάνουν μήνυση. Κάνουν ήδη, νομίζω. Γιατί αμφισβητεί, ναι, την γενοκτονία των ποντίων. Ποιοι οι χρυσαυγίτες που στα μπράτα τους έχουν το σύμβολο της μεγαλύτερης γενοκτονίας που έχει γίνει στην ανθρωπότητα και στην Ελλάδα. Και των ποντίων. Και των ποντίων. Δηλαδή ο παραλογισμός στο φουλ. Οι αγγελωτοί σταυροί είναι στα μπράτσα βουλευτών που έκανε τόσο σήμερα κακό στην Ελλάδα ο αγγελωτός σταυρός και κάτω από αυτή τη σημαία, από αυτό το λάβαρο, το φωνικό, έγιναν ό,τι έγιναν σε άπειρα χωριά της χώρας. Και θα κάνουν αυτή μήνυση επειδή ο ανεκδίγητος φίλης, έκανε αυτή τη δήλωση για τους πόντιους. Ο απόλυτος παραλογισμός. Ναι. Έχεις άλλο μήνυμα αυτή από τον κόσμο. Από αυτή το είσαστε. Κόσμο. Αυτή είσαστε εσείς, τα μούτρα σου. Ρε μάγκες, αφού συνυπέγραψε το μνημόνιο, τι διάλογο περιμένατε να κάνει? Νομίζετε ότι μας λέτε κάτι που δεν ξέρουμε? Σάμα τι είχαμε άλλη λύση, εμείς τουλάχιστον που ψηφίζουμε από σκοπιμότητα και όχι από ιδεολογία. Α, μάλιστα. Το φτιάξεις τότε. Ποια είναι η σκοπιμότητα? Βρε καημένε, φίλε ακροατή. Αν ψηφίζεις από σκοπιμότητα, ποια σκοπιμότητα μπορεί να σε σώσει μέσα στο μνημόνιο? Μπορείς να μου το απαντήσεις αυτό? Τι καλό μπορείς να δεις ατομικό, γιατί παλιά είχαν τα ρουσφέτια, βλέπανε ένα καλό. Τι καλό μπορείς να δεις με αυτό το κλίμα, σε αυτό το πλαίσιο? Δεν, και να θέλει, δεν μπορεί να σου ικανοποιήσει. Κάποιους μόνο, ελάχιστους, μπορεί, εκτός αν ανοίξει αυτούς τους μικρούς ελάχιστους. Πρέπει λοιπόν, άμεσα ο Τσολιάς να αναλάβει πρωθυπουργός με παλούρδο αντιπολίτευση. Λοιπόν, ο Πυρίχιος, επειδή σήμερα. Δεν το λέω εγώ, μήνυμα ήταν αυτό. Μην νομίζει ο κόσμος ότι πήραν τα μυαλά μας αέρα. Δεν πήραν τα δικά σου, ήταν πάντα αέρος. Σαν το σταύρι. Θεοδωράκι, σαν το σαλάμι. Ναι. Σήμερα έχει και. Χοντρό και μακρύ. Το σαλάμι αέρος, αν θυμάσαι, είναι κοντό και μικρό. Αλλά ο καθένας τα βλέπει όπως θέλει. Καμία αντίρρηση. Είναι θέμα οπτικής. Και ο Τσίπρας το βλέπει αριστερά αυτό που κάνει. Τώρα ναι. Ράνταχτο επιχείρημα. Ο Πυρίχιος είναι ο αρχαιότερος ελληνικός πολεμικός χορός. Οι χορευτές χόρευαν κρατώντας ασπίδα και δόρυ και φορώντας περικεφαλαία τότε. Για τη δημιουργία του υπάρχουν κάτι μυθικές εκδόσεις, έτσι αρκετές. Μια από αυτές είναι ότι στην πολιορκία της Τρίας ο Αχιλλέας, πριν κάψει τον νεκρό Πάτροκλο, χόρεψε τον Πυρίχιο πάνω στην πλατφόρμα των καυσόξυλων πριν παραδώσει τον Πάτροκλο στην νεκρική πυρά. Τα λέμε αυτά επειδή σήμερα έχει και ένα συλλαλητήριο. Με το δίκιο τους οι άνθρωποι, για αυτούς τους πολιτικούς ηγέτες που πρέπει να τους χαρακτηρίζει η σοφροσύνη και η σύνεση, τουλάχιστον να ξέρουν τι λένε, πού το λένε και γιατί το λένε. Ούτε αυτό δεν έχουμε καταφέρει, πόσο μάλλον να πούμε για θέματα παιδείας που οφείλει στα αντιμετωπίσει η κωμωδία. Λοιπόν, η συνεισφορά μας είναι αυτή, κάπως έτσι σας αφήνουμε. Όποια πάντως και αν ήταν η μυθική καταγωγή του Πυρίχιου, το σίγουρο είναι ότι τον χόρευαν από τον Εύξηνο Πόντο μέχρι την Κύπρο και την Κρήτη, ενώ οι Σπαρτιάτες τον θεωρούσαν ένα είδος πολεμικής προπόνησης και το μάθαιναν από μικρά παιδιά. Για τον Πυρίχιο υπάρχουν αναφορές και στον Όμηρο και στον Ξενοφόντα. Ο Ξενοφόντας κάνει λόγο και για μια άλλη πιο ελαφριά ή εκφυλισμένη εκδοχή του Πυρίχιου, την Πύρηχη. Στις μέρες μας τον Πυρίχιο τον έχουν διασώσει οι Πόντοι. Είναι ένας καταπληκτικός χορός, συγκλονιστικός να τον βλέπεις. Σε μια μορφή τον έχουν διασώσει που πλησιάζει την Πύρηχη χωρίς οπλισμό με άνδρες. Οι γυναίκες απαγορεύονται να χορέψουν το συγκεκριμένο χορό, αλλά αντί οι χορευτές να σχηματίζουν κύκλο, σχηματίζουν ευθεία γραμμή. Με αυτούς τους λεβέντικους ήχους σας αποχαιρετούμε.